ni mibeko pe ake kovala mobali na kenge ngai kozonga na lipopo naluki epai azali balobi na ngai lusi abala babosana mibeko. Lelo yeko baby sa.